ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฟในศีลในธรรมทั้งหลายผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งด้วยเวลาอันไม่มากมายนักก็คงจะไม่ต้องเสียเวลาปรารภอารัมภบทเบื้องต้นให้มันยืดยาดเสียเวลาก็ขอเข้าสู่เรื่องราวหัวข้อที่จะนำมากล่าวอมจำอย่าสุดใส่น้ำลายเพิ่นว่ามันสิเป็นเจงเล่งบ่เป็นตาจำ มันสิเจงเล่งน้ำเท่าหาบ่เห็นตอนสดแต่น้ำข้าแขวสแมงตายเพิ่นว่าขออภัยพูดเป็นภาษาตำเนียงเสียงอีสานซาวด์แท็กซิสเต็มระบบเสียงในฟิล์มแต่ว่าอาหารมันน้อยก็มาอ่อมเอาแกงอ่อมนี่เป็นแกงโบราณทำกันมาตั้งแต่ประเทศอินเดียยันประเทศไทยอย่าใส่น้ำมากมันจะไม่อร่อยอร่อยว่างี้นะก็ไม่ขออารัมภบทก็ขอเท้าความในเรื่องราวที่เคยพูดกันมาแล้ว 5-6 ตอนก็คือเรื่องพระธรรมคำจุนโลกหรือว่าธรรมะคุ้มครองโลกซึ่งเราก็ได้พูดกันหลายแง่หลายมุมหลายตอนมาแล้วแต่ก็คงไม่สามารถอธิบายให้ละเอียดอ่อนทุกแง่ทุกมุมได้เพราะว่าคำว่าธรรมคำเดียวนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ทำชั่วก็ทำไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าธรรมดังอยู่ในหัวข้อมาติกาที่พระสวดทั้งหมดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยกตาธรรมมาสุขายเวทนาญาไล่ไปสิกุศลธรรมนี่ก็เป็นธรรมคือคุณงามความดีความฉลาดอกุศลความชั่วความเลวทรามความโง่ก็ทำดูสิจึงบอกว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาไอ้ที่เป็นกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมสุขายเวทนาทุกขเวทนาทุกขมทุกขะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีทำทั้งนั้นพอที่จะสรุปได้ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี้ด้วยถ้อยคำที่สั้นๆ2ประเด็นคือโดยสภาวะธรรมทั้งปวงทั่วๆไปนั้นคือความจริงธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้มีสภาวะทั่วๆไปของมันต่อมาก็คือการกระทำต่อสภาพอันนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรก็คือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเพื่อจะได้รับผลตามที่เราปรารถนาอยากได้ความชั่วความเดือดร้อนวุ่นวายก็กระทำให้มันถูกต้องในทางชั่วก็ได้เดือดร้อนกันสมใจอยากขึ้นสวรรค์อยากตกนรกก็อยู่ที่การกระทำสรุปแล้วก็คือขบวนการธรรมชาติทั้งหมดโดยธรรมชาติของมันและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันแล้วก็ขบวนการประพฤติปฏิบัติจากมนุษย์ต่อธรรมชาติต่อกฎของธรรมชาติด้วยมือสองข้างของมนุษย์เนรมิตชีวิตของมนุษย์เอง ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือตัวธรรมชาติและตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดซองความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปก็คือการปฏิบัติให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเอาอีกทีหนึ่งความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์และความดับไม่เลือตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์นี่คือความจริงสิ่งที่เราจะต้องรีบรู้จักมันต่อมาความถูกต้องสิ่งที่จะต้องรีบกระทำลงไปให้มันถูกต้องเร็วๆก็คือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตในจิตในใจเสียได้นั่นคือธรรมะชั้นสูงชั้นสมาปฏิบัติตามลำดับวิวัฒนาการของชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมจึงคุ้มครองทั้งโลกธรรมชาติชีวิตและสังคมจึงได้บทสรุปจากพุทธพจน์ของพระศาสดาว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปะหุชนะหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดพระสุคตคือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาสู่โลกนี้มาเกิดในโลกนี้เรียกว่าพระสุคตสุขสุขตะสุขโตผู้ไปดีผู้มาดีมาสู่โลกนี้ก็มาเพื่อความดีแก่โลกจากไปก็เลือกความดีไว้ให้โลกจึงเรียกว่าเมื่อใดพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตคือศาสนาที่ท่านได้สั่งสอนโปรยวาทปริกิตนะเป็นแนวทางเอาไว้นี่ก็ดียังเหลืออยู่ในโลกนี้เพียงใดมือนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกนี้อยู่เพียงนั้นฟังให้ดีนะมองให้ไกลให้กว้างไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์แต่มนุษย์เป็นประโยชน์แก่โลกคือสภาพแวดล้อมธรรมชาติทั้งหมดดินฟ้าอากาศน้ำท่าป่าไม้ภูเขาดุลยภาพทั้งหมดของธรรมชาติจะดีจะงามมันอยู่ที่การมีธรรมะมีศาสนา นี่ฟังให้ดีคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันมีคุณมีค่ากันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสังคมมนุษย์ได้อาศัยหลักธรรมของพระศาสนาจึงทำให้มนุษย์มีอายุยืนต้นไม้ภูเขามีอายุยืนยืนยังมีความสุขด้วยตลอดทั้งโลกนี้ก็มีอายุยืนขออภัยโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็มีอายุมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเหมือนกันเมื่อได้โลกเกิดมาใหม่ๆโลกนั้นมีมนุษย์มากขึ้นแต่ขาดบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าผู้แนะนำพร่ำสอนมนุษย์ก็จะมากด้วยอธรรมที่รามกโลภมากมีความกำหนัดกล้าราคะอธรรมราคะรตานังในความกำหนัดอันไม่เป็นธรรมมากชู้ร้ายผัวร้ายเมียเบียดเบียนทางจิตใจทางร่างกายกันแล้วก็จะเกิดวิสมะโลภาภิภูตานังมีความโลภอย่างไม่พอดีจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันผู้ใดมีอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลมีกำลังมากกว่าก็ยิ่งเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าเพื่อจะนำผลประโยชน์ที่ได้นั่นไปบำรุงบำเรอกามหลังจากนั้นก็จะเกิดมิจฉาธรรมะปเรตานังความเข้าใจผิดครอบงำค่านิยมของสังคมผิดพลาดเห็นว่าได้แล้วดีมีแล้วมันถูกมันต้องจะเอารัดเอาเปรียบจะคดจะโกงจะพิจารณาอย่างไรก็ตามค่านิยมอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมย่าทำสามประการนี้เกิดขึ้นเหมือนนั้นมนุษย์ก็ถึงขั้นอวสานของโลกสัทธันนิตินหังสัทธันนิ ขะเหตวาอัญญมัญญัสสะชีวิตะโวโรเปติก็จะลุกขึ้นถืออาวุธที่คิดไว้ที่กระทำไว้มาเข็นฆ่าประหัตประหารระเบิดขีปนาวุธนานาประการในที่สุดโลกนี้ก็ร้างไปโลกก็ตายไปแรงพินาศไปทั้งโลกแล้วก็จะก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาอีกวิวัฒนาการมาจนถึงมนุษย์เมื่อมีมนุษย์ใหม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้าพระสุคตผู้มาดีสู่โลกนี้มาตรัสรู้มาแนะนำพร่ำสอนเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีจิตมีใจอันเป็นศีลเป็นธรรมราคะก็เกิดความชอบธรรมผัวเดียวเมียเดียวไม่มากชู้หลายผัวหลายเมียไม่กำหนัดกล้าเกินกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเวรัมเวลาอย่างทุกวันนี้ความโลภก็เกิดความพอดีได้แล้วก็พอแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วยังนั้นความเข้าใจอย่างถูกต้องในศีลในธรรมมันเกิดขึ้นมนุษย์ก็ไม่ถูกแผดเผาด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหากระชากรากจูงจิตใจก็เยือกเย็นอายุก็ยั่งยืนนอกจากมนุษย์อายุยืนแล้วธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้ดุลยภาพเพราะมนุษย์ไม่โลภมากไม่ทำลายมันโลกนี้ก็อายุยืน เพราะนั้นท่านจึงสรุปให้เราเห็นว่าเมื่อใดพระสุคตทำวินัยของพระสุคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเหมือนนั้นก็เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่เทวดาแก่มนุษย์แก่โลกนี้อยู่เพียงนั้นไม่ต้องสงสัยเลยอาตมาเพิ่งจะกลับลงมาจากการไปคบเสพเฟนาสนะป่าอันสงัดหลีกเร้นหลีกเลี่ยงสังคมปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมคืนสู่ธรรมชาติในป่าเขาลำเนาไพรเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาก็ไปอยู่เสียที่คุ้นเขาภูพานต้นน้ำอุ่นลุ่มน้ำห้วยมารัวห้วยน้ำท่วมไกลห่างจากหมู่บ้านไปอยู่บนยอดเขาสูงเป็นสิบกว่ากิโลที่ภูกระต่อยที่ภูเจ้าหัวแก่งยาคูภูเจ้าหัวแถบนู่นโคกช้างตายช้างสีงาผาทำเต่าสันบักน่องไปอยู่ซะแถวนู่นเกือบ20วันก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวคาเลิงบ้านบัวหาข้าวหาปลาขึ้นไปทำปุ้นเห็นหน้าพี่น้องชาวบ้านบัวผู้ยากไร้น้ำตาก็จะไหลสงสารเขายากไร้เพียงร่างกายเท่านั้นเพียงทรัพย์สมบัติภายนอกแต่จิตใจของเขาร่ำรวยด้วยคุณธรรมด้วยอริยทรัพย์แม้เขาจะยากจนก็เหือไหลใครหยดเรียกว่าถามพรีเอาเรี่ยวเอาแรงเป็นทานหาข้าวหาน้ำขึ้นมาหาพระอาตมาก็บอกว่าพระนี่มี20กว่ารูปอย่าโยมอย่าได้ลำบากเลยมีข้าวสารมาก็มีพวกนาคพวกอนาคาริกะพวกสามเณรช่วยกันหุงกันต้มหาผักหาหญ้าคนพักนั่งอ่างหญ้ากินตามป่าตามดงพักเล็กเล่นกระทำความเพียรภาวนาสัก20วันก็พอดอกพี่น้องเพียงแต่คิดถึงก็ได้บุญพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไปสู่ที่สาภาคใดๆในป่าในเขาก็ตามตระกูลใดครอบครัวใดยิ่งใดชาใดมีความระลึกนึกถึงว่าท่านผู้มีศีลท่านผู้มีธรรมพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นท่านเป็นอยู่อย่างไรเนาะมีผู้ใดเนาะอนุเคราะห์ข่าวนะโภชนะอาหารปัจจัยสี่เราจะพึงมีอะไรพอได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือท่านอากาศหนาวเหน็บอย่างนี้ท่านนอนกับดินกินกับหญ้าใต้ร่มไม้บนยอดเขาท่านอยู่อย่างไรเนาะเราอยู่ในบ้านห่มผ้าอุ่นๆอย่างนี้ก็ยังรู้สึกหนาวเราจะพึงมีอะไรไปช่วยไปเลือไปอนุเคราะห์ท่านด้วยความพิสุงร้ายเพียงแต่เขาคิดเท่านี้ก็เป็นบุญแก่ตระกูลนั้นแก่ครอบครัวนั้นแก่หมู่บ้านนั้นคามนิคมนั้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขาทั้งหลายนำข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่มาบำรุงแก่เธอให้มีชีวิตอยู่ได้เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสังวรระวังสำเนียกเสมอว่าเราจะเป็นเนื้อนาที่เกิดบุญโดยการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอัปปัตตสัปปัตติยา ให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุท่านว่าอย่างนี้นะให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งอัจฉริกตสัจฉิกริยายะให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งการกระทำนั้นๆ ของเธอจะเป็นประโยชน์เยสังมยังปริพุนชามะบินดปตะจีวละบินดปตะเสนาสนปัจจยะเพสัสปริคารังพวกเราทั้งหลายบริโภคข้าวน้ำจีวรบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสังเตการาอัมเหสุการกระทำนั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเธอทั้งหลายมหาพลาโหติมหานิสังสาจะเป็นผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นี่ท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ระลึกนึกถึงบุคคลที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเพียงแต่เขานึกถึงเธอเท่านั้นเขาก็เป็นบุญอันมหาศาลแก่ตระกูลนั้นแก่ครอบครัวนั้นแก่หญิงนั้นแก่ชายนั้นแก่ตระกูลนั้นแก่คามนิคมนั้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงเขาต้องนำข้าวน้ำโภชนาอาหารมาให้เห็นพี่น้องชาวบ้านบัวเหือนไหลไข่หยดทุกๆอยากปีนป่ายภูเขาขึ้นไปหาแล้วน้ำตามันจะร่วงจะไหลไม่ใช่อะไรทั้งสงสารความยากความจนเรายากเราจนเพราะไม่ได้ทำบุญให้ร่ำรวยไว้ก่อนคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนเพราะกลัวยากกลัวจนจึงขนขวายในการให้ทานทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากตระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มทรัพย์พี่น้องชาวบ้านบัวเหมือนน้ำบ่อน้อยๆแม้ไม่มากเหมือนมหาสมุทรแต่ก็เยือกเย็นบริสุทธิ์เอาอย่างไรก็ตามก็เห็นว่าพี่น้องชาวบ้านบัวผู้มีอุปการะอุตส่าห์ขึ้นภูขึ้นเขาอยู่ทุกวันก็สงสารคืนเราอยู่ไปนานๆเป็นเดือน2เดือนนี้พี่น้องคงจะต้องลำบากวุ่นวายอยู่กับเราอาตมาก็เลยเอาวิธีใหม่ก็ขอโอกาสให้พระสงฆ์ท่านอยู่รออาตมาก็ลงมาจากภูพานเที่ยวจาริกไปหาเสนาสนะป่าดงพงไพรใหม่ตรงที่ไปมาสะดวกสบายแต่ก็มีธรรมชาติอันสงบงามแวดล้อมด้วยคุ้นเขาลำเนาไพรมีท่าน้ำอันราบเรียบมีน้ำอันใสสนิทไหลมาจากซอกเขานี่ระลึกเอานะระลึกอย่างนี้ก็คิดว่าเราจะต้องไปแสวงหาเมืองไทยน่าจะมีสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นอาตมาก็เดินทางไปที่ทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักเขารู้จักอาจารย์สมภพแต่เขาไม่รู้จักตัวอาจารย์สมภพแล้วก็เดินทางเข้าไปในคุ้นเขาภูเขียวทุ่งกำมังสวนสัตว์เปิดเนื้อที่เกือบเป็นล้านไร่ทั้งหมดมันล้าน 300,000 ไร่แต่ถูกเชื่อถูกเชื้อนถูกทำลายจากฝีมือของผู้คนทั้งหลายมันมากไม่พออยู่พอกินนี่ก็เหลือประมาณสัก 900,000 กว่าไร่โอ้ไปถึงแล้วก็เห็นป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนคุ้นเขาสลับซับซ้อนน้ำบวกน้ำบุ่นเรียกว่าน้ำผุดน้ำพุไหลออกมาไม่ขาดสายหลั่งไหลลงกระแสลำน้ำพรมถูกกักกั้นเป็นเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนห้วยกลุ่มชื่นใจความชื่นใจนี่มันทำให้อาตมาคิดไปไกลวันนี้เอาความสงบสดชื่นจากป่าดงพงไพรมาฝากพี่น้องคิดไปไกลถึงไหนถึงคุณค่าแห่งธรรมโอ้อันนี้เองที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อใดยังมีธรรมพระสุคตระเบียบวินัยพระสุคตคือพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อนั้นจะเป็นประโยชน์พหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสสานังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลายแก่เทวดาทั้งหลายเกื้อกูลแก่โลกนี้อยู่เพียงนั้นชัดเจนไม่มีอะไรจะเถียงทำไมทุ่งกำมังป่าดงพงไพรนี้จึงเขียวสดงดงามอยู่ได้ ทำไมสัตว์ป่าทั้งหลายอยู่ในนี้พวกสัตว์ปีกนกยูงไก่ฟ้าพญารอสารพัดสกุลนาที่ชาชาติอาศัยอยู่สัตว์สี่เท้าจตุบาททวิบาทสองเท้าสัตว์กี่พวกช้างพวกเสือพวกเก่งกวางพวกซ้ายพวกละมั่งละองเต็มอยู่ที่นี่มันอยู่ได้อย่างไรทำไมไม่ถูกล่าทำลายตายหมดศูนย์พันมองลึกลงไปถึงความเป็นมาเป็นอยู่และจะเป็นไปได้นั้นก็คืออำนาจแห่งธรรมธรรมนี้มาจากจุดสูงสุดของประเทศชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ก่อนทุ่งกำมังนี้มันเป็นทุ่งใหญ่อยู่บนยอดเขาสูงเป็นอ่างพวกอ่างน้ำนี่เป็นหลายพันไร่แล้วก็เป็นทุ่งหญ้าเวิ้งว้างมีภูเขาล้อมรอบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่านกกระเรียนนกเขียนตลอดทั้งช้างเสือสัตว์สารพัดอย่างมนุษย์สัตว์สองเท้านี่แหละบุกเบิกเดินดั้นซอกซอนไปถึงไปปลูกบ้านปลูกเรือนไปหักร้างทางพงไปเอาทุ่งว่างมาเป็นไร่นาบังเอิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีหลักธรรมอันหนึ่งอยู่ในใจของพระราชาพระราชาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สายพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งแต่ปีพ.ศ.218เป็นต้นมาจะต้องดำรงตนมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัฒน์เมื่อได้ทำเหล่านี้ยังมีในพระราชาองค์ใดพระราชาองค์นั้นก็จะสืบสันตติวงศ์แบบพุทธคติราชคือพระเจ้าแผ่นดินในสายของพุทธศาสนาสืบทอดมาตามแนวของพระเจ้าอโศกมาเรื่อยจนมาถึงพระเจ้าแผ่นดินของเราประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นพระเจ้าแผ่นดินจะล่มละลายหมดสถาบันนั้นไปก็เพราะว่าไม่ประพฤติตามธรรมธรรมะข้อหนึ่งซึ่งไม่ขอนำมาเล่าทั้งหมดหรอกมันมากที่ทำให้ป่าไม้ภูเขาและสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายยังอยู่ดีได้ของพระราชานั้นมีธรรมะอันเรียกว่าธรรมิการักขาวรณคุปติให้ความอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมอันเป็นธรรมสิ่งที่จะทำให้แผ่นดินเขียวสดงดงามสัตว์ได้อาศัยอยู่ได้ป่าไม้ภูเขาดุนยภาพของธรรมชาติยังเหลืออยู่ตลอดเป็นแหล่งให้ได้พักทิ้งอาศัยของเราสมณพราหมณ์ผู้ปรารถนาความสงบคบเสพวิเวกสถานก็ได้อาศัยก็คือธรรมะข้อที่ว่าสมณพราหมณ์เนสุมิกปักสีสุธรรมิการักขาวรณคุปติพระราชาผู้ทรงธรรมย่อมให้ความคุ้มครองอารักขาอันชอบธรรมอันเป็นธรรมแก่เหล่าสมณพราหมณ์แก่เนื้อแก่นกหมู่เนื้อนกมิขปักษีทั้งหลายเนื้อนกมิขปักษีนั้นมันจะอยู่ที่ไหนอยู่ป่าป่าอยู่ไหนป่าที่มันมีอยู่เองโดยธรรมชาติถ้าจะคุ้มครองมันก็ต้องคุ้มครองป่าด้วยน้ำฟ้าป่าเขาลำเนาภัยทั้งหมดต้องคุ้มครองสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มิขปักษีคือหมูเนื้อหมูนกได้อาศัยและมันก็จะมีประโยชน์ยาวไกลช่วยควบคุมดุลยภาพของธรรมชาติและก็ล้อเลี้ยงทำแก่สังคมคือเมตตาทำให้คนทั้งหลายได้พบได้เห็นเกิดความรู้สึกเช่นนั้นสมณพราหมณ์เนสุธรรมิการักขาวรณคุปติให้ความอารักขาคุ้มครองชอบธรรมเป็นธรรมแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเป็นเรือนจิตเรือนใจเป็นผู้ผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเป็นที่รวบรวมแห่งมู่มวลมนุษยชาติเป็นสิ่งร้อยรวงแห่งดวงใจของมวลมนุษยชาติพระทรงองค์ญาผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นได้ที่ร้อยรวงดวงใจของมวลชนดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายคนทั้งหลายหลั่งไหลไปพระเดชพระคุณหลวงปู่เทพมนต์เทพเทรังสีมรณภาพที่ทำขามมหาชนหลั่งไหลไปเป็นพันเป็นหมื่นพระราชามหากษัตริย์ตลอดคนยากไร้นั่นคือเส้นสายเส้นได้ที่เปรียบเสมือนสิ่งที่ร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลมนุษยชาติเพราะนั้นเมื่อพระราชาผู้ทรงธรรมก็ย่อมรักษาสิ่งที่ ร้อยรวงดวงใจของมวลชนคือสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลท่านชอบป่าเขาลำนาวพายอันสงบพบเสพวิเวกเพื่อเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดกายวิเวกจิตวิเวกและก็อุปธิวิเวกเข้าสู่การดับสลายทำลายกิเลสตัณหาท่านก็ต้องเข้าป่าเข้าดงการคุ้มครองป่าไว้นั่นคือการอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ด้วยแก่หมู่มิกขปักษีด้วยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้กันในป่าการมีป่าไว้ก็เหมือนมีบ้านให้พระอรหันต์มีบ้านให้พระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาคิดไปไกลโอ้ทุ่งกำมังเนี่ยมันเกิดมาจากบุญบารมีจากคุณธรรมมันเหลือไว้ด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เองที่คุ้มครองโลกนี้เอาไว้ก็เลยขอสะท้อนภาพทุ่งกำมังให้พี่น้องที่ยังไม่เคยไปพบไปเห็นเทือกเขาภูเขียวเราจะต้องขึ้นเขาลงห้วยดันดอนซอนป่าไปไกลเข้าไปในป่าลึกก็ไปโผล่ลงไปกลางทุ่งซึ่งอยู่บนเทือกเขาสูงมีภูเขาล้อมรอบขอสะท้อนให้ท่านเห็นเป็นภาพด้วยสำเนียงเสียงอีสานเสียงในฟิล์มให้พี่น้องทั้งหลายชาวอีสานได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เกิดอารมณ์ร่วมในการรักทนุถนอมป่าดงพงไพ่แต่เห็นว่าเมืองสกลนครของเรามันกำลังจะหมดมาสิมาช่วยอาตมาซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหนี้อยู่ซื้อที่ดินแย่งคืนมาจากป่ามันสำปะหลังเอามาปลูกป่าคืนทำบ้านไว้รอพระอรหันต์ทั้งหลายทำบ้านไว้ให้เทวดาให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเคทงกวงเดินใหญ่ท่านผู้สูงท่าล่าขังอังเป็นวังหนามขัวนัวใหม่ไพ่สนแสนสำผู้แผ่หลอมเขาเอิญทงกระมังพี่น้องเอ้ยพอจะมองเห็นไหมทุ่งกำมังเป็นสภาพอย่างนี้ภูเขาล้อมรอบโอบกอดแล้วก็เป็นทุ่งกว้างอยู่กลางเป็นทุ่งหญ้าสำหรับช้างสำหรับสัตว์กรีบแล้วก็มีหนองน้ำใหญ่สำหรับปูปลาและนกน้ำที่นี่ก็อยากจะให้ท่านมองเข้าไปถึงป่าเขาลำนาวพายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อาตมามีความรู้สึกสะท้อนออกมาในหัวใจว่าทุ่งหมู่ใหม่ดงดานผู้ผามีหมู่แสนสัตว์เน่าแผ่พันกระเสริมสนนับแต่กวงฟ้านผอมลิ่งกังตะลุงทางพี่น้องเอ้ยองค์มังเห็นกระต่ายไก่มีเหม็นลินเล่นเสื้อเลยสั่งอาศัยทงกำมังล้วงยู่ทางทงกระเสริมสุขบ่มีไผ่ตองอาศัยบารมีเจ้าเนื้อหัวทศราสาดสิ่งเขาออกขนาเหนือได้เพิงบุญอ่อนสอนสัตว์ทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยใบบุญของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าดงพงไพรสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่เย็นเป็นสุขเผยแพร่ขยายพันธุ์อยู่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองของมันเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไปทุกนู่นท่านจะเห็นสัตว์เกือบทุกชนิดอีกทั้งไว้บุญแหน่ยาวยืนเป็นเครือเป็นของมีราคาส่งขายคนเสือมีแต่แนวกินได้เป็นเองบ่ได้ปลูกพี่น้องเอ้ยแม่ธรณีเพิ่นหักตกแต่งไหวให้เฮาได้เพิ่งพาดงดานดาวฟุ้งหมู่มวลปรึกษาหน้าหน้าแนวดูแดงแค้นขอยุ่งย่างแต่ให้หั่งสีเสียดสุดที่มีขาหล่นไม่ดาวทงกะมังหอมนั่งมีแม่น้ำหน่อยใหญ่ปานห่วยทิพไหลหลังล่องล่ำพมตั้งแต่เนื้อจดใจจากซ้ายผู้ไก่ผู้ไก่นับหอยแห่งเห็ดให้ดินสุ่มเหลี่ยงหมู่ใหม่เคี้ยวอ้วนสู่ย่ามห่วยน้ำแควเล็กแควน้อยจากซอกเขาสลับซับซ้อนลูกแล้วลูกเหล่าไหลลงสู่ลุ่มลำน้ำพมนับเป็นแหลนเป็นร้อยร้อยสายเมื่อถูกกักขังเป็นเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นเขื่อนห้วยกลมรองรับก็กลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงพื้นแผ่นดินให้สดชื่นให้ชุ่มฉ่ำเรียกว่าดินดำน้ำซุ่มอาตมาจึงสะท้อนมาว่าซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่คือห้วยทิพไหลหลังล่องลำพมตั้งแต่เนื้อจดไต่จากผู้ไก่ผู้ไก่นับหอยแห้งเห็ดให้ดินซุ่มเหลี่ยงหมู่ใหม่เคี้ยวเสื่อมสุ่ยงามผู้มุ่งหวังบวกบุญ แก่งตะบึงน้องชลท่าขังเกิดเองหลายหลำถูกทัวซ้ายนาที่นามมีปลาหน่วยไงนับแต่ดุกคอขาวในผอมผำนิ่นพี่น้องเอ้ยปูปลามีเยอะแยะเลยตามห้วยน้ำปลาแปลกประหลาดก็มีขึ้นไปทางทุ่งกำมังขึ้นไปทางน้ำเขียวปลาที่มีเก็ดไปข้างหน้าบานเฮาว่าเก็ดส่องไปทางหน้าน้ำใสปลาแปลกประหลาดหนึ่งเดียวในประเทศไทยพูดไปพูดมาเวลาของเราก็เลยหมดก็ต้องจำใจจากท่านทั้งหลายไปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ